Resulüm. Senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine rağmen sabrettiler. Nihayet yardımımız onlara yetişti. Allah'ın kelimelerinin sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. Nitekim peygamberlerin haberi sana da geldi.